di papulo nempo mina kashima. Chalula mbia wa nina mata kubana mboba kwe. Chalula mbia wa, chalula mbi, chalula mbi, bana kena baji bonyi mwenye. Chalula mbia wa nye baji diku mine mwanda mkule. Ma oh oh, mama oh ma oh, yokaba ma oh. Sinadia misa dilaba kwenu wo wo. Sinadia misa dilaba kwenu wo wo. Kombo nange salela banzele. Mbono itatanga kupapa na benei. Problema ibada ku problema disoso di. Ke ufana kama sanga ya lufunu wo. Mumwila yiku dorme fetu kuwanga tu posible. Ame sheria lula kinga pokari kala lelo na pete libo yego yeba mono mono mono mono.